محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعشاقه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود احمد مصطفی فخر انام صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے تو بعد دعا ہے رب کریم مولا شرح صدر عطا فرماوے توانوں اور بندہ ناچیز نوں محبوب دو عالم معشوق انسو جان صلی اللہ علیہ وسلم دلال والہانا عقیدت و عشق عطا فرماوے عزیزان گرامی پچھلے جماعت المبارک دے اندر وعدہ کیتا سی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے تذکرے دا حسب وعدہ اج دے خطبہ جماعت المبارک دا عنوان ہے جی شان غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان ساراں حضور دے جان ساراں اور عاشقاں دا تذکرہ آن والے لوکاں دے واسطے جذبہ ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. اس واسطے اس عاشق صادق دا ذکر فقیر ناچیز ناپاک زبان رکھنے والے دی زبان دے اتے آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ سونا اس طرح دا عشق فقیر نو بھی عطا فرما دے. عزیزان گرامی, تمہید دے اے چند کلمے ذہن نشین کر لو. 1857 دی جنگ آزادی اور 1947 دے مابین درمیان جنہ عرصہ اور طویل مدت ہے, مسلمانوں دے واسطے انتہائی کٹھن مدت, انتہائی مشکل وقت اور زمانہ سی. انگریزاں نے 1857 دی جنگ آزادی تو بعد انہاں نے رخ بدل لیا اور غلط منصوبے سازشاں اور فتنیاں دے نال مسلماناں نوں مختلف سزاواں, اذیتاں اور تکلیفاں دتیاں. اے طویل عرصہ, اے اتنا لمبی مدت 1857 تو لے کے 1947 تک یہ طویل عرصہ اور مدت جڑی ہے مسلمانوں دے ویلے مسلمانوں دے واسطے ہر وقت ایک نئی قیامت, نیا عذاب, نیا فتنہ, اس طرح وقت گزریا اور انگریز اپنی لومڑی والی چلاکی نال ہندوستان دے باشندیاں نوں آپس دے اندر لڑا کے گتھم گتھا کرا کے اپنی حکومت اور اپنے تخت نوں مضبوط رکھنا چاہندا سی. اسے سلسلے دے اندر الکفر ملت واحدہ, کفر ایک ملت ہوں دیئے, انہاں نے ہندوؤں نو مسلمانوں نال لڑانا شروع کر دتا, اس طرح کے مسلمانوں دے خلاف آئے دن اخبارات دے ذریعے, رسالیاں دے ذریعے, جریدیاں دے ذریعے, زبانی کلامی تقریراں دے ذریعے, روزانہ ایک نیا طوفان کھڑا کر دیں دے سن اور استعمال کر دے سن ہندوؤں نو. اصل ہندوؤں نو استعمال کرنے والے وہی سن, ورنہ ہندو عرصہ دراز تو مسلمانوں دے نال رہ رہے سن، مسلمانوں دیا حکومتاں نے انہاں نوں اقلیت دے جو حقوق بندے سن انہاں نوں دیندے سن، لیکن اس دے باوجود جب انگریز تسلط آیا تو اس نے ہندوؤں نوں مسلمانوں دے خلاف استعمال کیتا 1857 دی جنگ تو بعد، تاکہ ہن اے دونوں حکومتاں اس طرح کمزور ہو جان اور میری حکومت جیڑی ہے وہ دیر پا ہوئے پائیدار ہو جائے. دوسرا ایسی کہ مسلمانوں نال دشمنی 1857 دی جنگ والی وہ اس طرح ہن مار رہا سی کہ ہندوؤں نوں کدی کسے پنڈ دے اندر کدی کسے شہر دے اندر نبیاں دے خلاف ولیاں دے خلاف مختلف بکواسات کرانیاں، انہاں نوں پیسے دے دینے، انہاں نوں لالچا دے دینیاں، انہاں دے اندر ویسے فتنے پا دینے اور انہاں دے اندر اے ذہن انہاں دا بنانا کہ جناب تہاڈے نال مسلمان انج کیتا فلان کیتا تہاڈے انج حق مارے. وہ کفر بھی آپس رل جاتا سی تو رل کے تے مسلم ساڈے نبیاں نو گالاں انہاں کڈنیاں، ولیاں پاکاں نو گالاں کڈنیاں، سبو شتم تو کم لینا. اس طرح دا فتنہ جڑا کہ ہزاراں بندیاں دے قتل دا سبب بن جاتا سی، اس فتنے تو انہیں ہوا دینی، ایسے فتنے انہیں قائم کرنے برپا کرنے. مگر انہاں حالات دے اندر افسوس کی بات یہ سی، دکھ اور رنج کی بات یہ ہے کہ کئی بے ضمیر مسلے انگریزی دور نو اپنے واسطے سایہ آفت ذل رحمت اور امن دا دور قرار دیندے سن اور حالے تک بھی دیندے نے. میں اپنی کرنا نال سنیا کہ انگریزاں دا دور مسلمانوں دے واسطے بلکہ سارے ہندوستان والے واسطے انتہائی امن دا دور سی، انتہائی پرسکون دور سی، انتہائی راحت دا دور سی. اس طرح دے الفاظ انگریزاں دے دور حکومت واسطے اے نہیں کہ صرف عوام دے طبقے دے اندر کہہ جاندے سن یا کہہ جاندے نے، بلکہ مخصوص طبقہ کئی جڑے اپنے آپ نو عالم کہلواندے نے وہ بھی انگریزاں دے بارے ایسے ہی الفاظ کہندے ہوندے سن اور ہور بھی کہندے نے. تاکہ اس سلسلے دے اندر ایک مولوی ثناء اللہ مرسری مولوی ثناء اللہ مرسری نے یہ وہابی سی امرتسر دا، امرتسر دا 5 مئی 1918 دے اندر دہلی شہر دے وچ اہل حدیثاں دا بڑا وڈا اجتماع ہویا، سارے ہندوستان دے اہل حدیث کٹھے ہوئے. وڈے دا مطلب ہے انہاں دے نظریے دے مطابق مولوی ابو البرکات محمد عبید اللہ حیدرآبادی نے اس جلسے دے اندر خطبہ صدارت دیتا سی اور ثناء اللہ امرسری نے زوردار تقریر کر کے تے ایک قرارداد پیش کیتی سی کہ بے شک ہر اہل حدیث کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنی گورنمنٹ جس کے سایہ عطفت میں نہایت آرام اور آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم کو ہر طرح کی پوری پوری مذہبی آزادی ہے، کا خیر خواہ اور وفادار رعایا ہو کر رہنا چاہیے. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، نال آخر حدیث پڑھی کہ جڑا لوگوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکرانہ بھی ادا نہیں کرتا. یہ انہیں مولی ثناء اللہ امر شریف وہابی ہے لدیس نے 5 مئی 1918 دے اندر دلی وچ جلسہ کردیا کانفرنس، جس اس کانفرنس کا نام سی اہل حدیث کانفرنس، اس دی روح داد مولوی ثناء اللہ امر شریف لکھی ہے. میں اے گل رائے محمد کمال دے کتاب غازی علم الدین شہید دے حوالے نال صفحہ نمبر 43 تو کر لیا. روح داد اہل حدیث کانفرنس مولوی ثناء اللہ امر شریف پنجاب لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے لاہور دے اندر، اتوں یہ لب جانی. اس دے اندر اے روح داد پیش کیتی گئی، اے لکھی انہیں، اس دی ساری سرگزشت جڑی سی اور جیڑی اس دے اندر تقریر کیتی سی مولوی ثناء اللہ امر شریف وہابی نے، وہ دا یہ ہوئی خلاصہ آخر دے اندر جڑا پیش کیتا ہے کہ انہیں آخیا ہر اہل حدیث دا فرد بنتا ہے کہ انگریزوں دے نال پوری وفاداری نال پیش آیا. کیوں؟ اس واسطے کہ بڑے آرام تے سکون نال اے انگریزوں دے دور حکومت وچ رہ رہے ہیں، لہذا اگر اساں انگریزوں دا شکریہ ادا نہ کیتا تو انہیں آخیا پھر اساں تے اپنے رب دا بھی شکریہ ادا نہ کیتا. ایک طرف اے مولوی اے کچھ کہندے سن پے، دوسری طرف جنہ ہندوؤں نو استعمال کر کے انگریز ساڈے نبی پاک نو گالاں کڈوا رہے سن اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین دے اندر کتاباں دھڑا دھڑ، رسالے دھڑا دھڑ، اخبارات دے اندر بیانات دھڑا دھڑ چھپوا رہے سن، انہاں ہندوؤں دے بارے مولوی فضل الرحمان ملتان والا مفتی محمود مفتی مردود دا پتر مولوی فضل الرحمان جڑا جمعیت علماء اسلام دا دیوبندیاں دا سربراہ اتھوں دا، وہ اخبارات دے بیانات بھی آپ پڑھتے سنتے ہوو گے. انہیں اندرا گاندھی دی موت دے اتے، جدو اندرا گاندھی مری اس دی موت دے اتے انہیں ایک تازیتی پیغام اور تازیتی بیان اخبار دے اندر شائع کیتا تے 3 نومبر 1984 دا جنگ اخبار لاہور والا، اس دے اندر وہ دا بیان چھپیا. سرخی جڑی اتنے موٹی لگی سی یہ سی کہ اندرا کی موت غیر جانبدار ممالک کے لیے دھچکا ہے. اگلا بیان یہ ہے، ممتاز عالم دین مولانا فضل الرحمان نے مسز اندرا گاندھی کی موت کو غیر جانبدار ممالک کے لیے دھچکا قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی موت سے بھارت کے مسلمانوں کا مستقبل مزید تاریک ہو جائے گا. انہوں نے کہا مسز اندرا گاندھی کے خاندان سے ہمارے علماء دیوبند کے تاریخی روابط ہیں. 3 نومبر 1984 دا اخبار جنگ، وہ بیان چھپیا مولوی فضل الرحمان دیوبندی دا. انہیں آخیا کہ اندرا گاندھی کے خاندان سے ہمارے دیوبندی عالموں کا بہت بڑا تاریخی رابطہ ہے، بڑے پکے روابط ہیں. مسز اندرا گاندھی کا تعلق بھی ہاں، اور تاریخ آزادی میں اس خاندان کی خدمات ناقابل فروش ہیں. مسز اندرا گاندھی کا تعلق بھی اسی تاریخ کے قافلے سے تھا. اور اندازہ لگاؤ دیوبند کے بارے وہ خود پہ کہہ ہے دیوبندی بول بھی کہ ساڈے وڈیاں دے رابطے گاندھی حکومت دے نال، اندرا گاندھی دے نال بڑے پختے رہنے اور تاریخ گواہ ہے کہ اساں انہاں دے نال بڑے ساڈے تعلقات گہرے رہنے. انہاں اہل حدیثاں اور دیوبندیاں دی اسلام دشمنی اتوں ہی واضح ہو گئی اور کفار دوستی واضح ہو گئی. پہلے میں مفصل بیان کر بھی چکیا ہاں. میں اپنے موجودی تمید بننے واسطے گل کیتی ہے کہ دیکھ لو کہ انہوں نے انگریزاں نے تو ایک طرف مسلمانوں اتنے دکھ اور ستم پہنچائے, انہاں دے مذہب نو, انہاں دیاں عزتاں نو 1857 دی جنگ تو بعد انہاں قیامتاں برپا کر دتیاں مسلمانوں دے اتے, تھان تھان دے قتل و غارت, کدی اتے جھگڑا ہو گیا ہے. ہر جدو مسلمان دے سامنے گالاں شروع ہو جائے کوئی انہاں دے نبی نو, ایڈا بغیرت کون ہو سکتا ہے مسلمان جڑا پھر چپ رہے. اتے لڑائی پی جانی, جدو لڑائی ہو جانی تو پھر ہوں انگریزوں کا قانون جڑا ہے وہ جوش چ جانا, انہیں حرکت چ جانا اور پھڑ کے مسلمانوں نو اندر کر دینا. لیکن اس لانتی نے کوئی قانون ایسا نہیں سی رکھا جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس کے خلاف پونکن والے کتے دے منہ وچ لگام پاوے. کیویں وہ قانون بنا ایسا قانون رکھتا, وہ تو دشمن سی, وہ تو خود چاہتا سی حضور دی توہین نو, وہ تو پسند کرتا سی حضور دی بےزتی نو. حضور دا دشمن اگلی جڑے سن وہ کیویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب دشمنوں دے خلاف کوئی قانون بنا دے, حضور دے بکواس کرنے والوں نو لگام پاؤن واسطے کوئی قانون بنا دے. لیکن جدوں قتل و غارت دی نوبت آنی اس لیے انہوں دا قانون حرکت چ جانا اور مسلمانوں نو پھڑ کے اندر کر دینا, کئی کئی سال قید, کئی کئی ہزار جرمانے کر دینے اس مہنگائی دے دور دے اندر. حتیٰ کہ اس طرح ایک وقت مسلمانوں دے گزرتا رہا, وہ عرصہ 1857 تو لے کے 1947 تک, یہ سیاہ دور, تاریخ دور اور انتہائی اور مظالم دور مسلمانوں دے اتے یہ گزریا. اسی زمانے دے اندر ایک گستاخ نبی راجپال کھتری انگریزوں کے اشارے کے اتنے اپنا وہ کتب خانہ سی انارکلی پرانی دے نال, اتے وہ بہ کے کتاباں بیچتا سی. انہیں کتاب رکھی سی ویچن واسطے, کئی کہندے نے انہیں لکھی سی خود, بارہ لکھی بھی ہوے یا انہیں خود رکھی ہوے, کول رکھی سی تے تاں وی منصوبے دے تحت رکھی سی ویچن واسطے, تے جے انہیں لکھی سی تے تاں وی جناب جی پورا ایک منصوبے دے تحت وہ کتاب لکھی گئی, جس دے اندر جس کتاب دا خود نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے بہت بڑی گالی سی, نعوذ باللہ بہت گال مندا سی. نہ کتاب دا وہ میری زبان تے نہیں آ سکدا, میں اپنے ایمان دے ضائع ہوندا خطرہ کرنا. ادھروں کتاب دا نام اور پھر اندر بیبیاں پاکاں نو گالاں, بی بی عائشہ صدیقہ نو گالاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تبرے, ایسے ایسے انہاں لانتیاں نے کیتے. وہ کتاب راجپال ویچدا ہوندا سی انارکلی لاہور بیٹھ کے مسلمانوں نو. جب اس چیز دی خبر ہوئی, پچھے بھی کئی چند ایسے واقعات گزر گئے سن کھتریاں دی طرفوں انگریزوں دے اشارے دے اتے, بہرحال لیکن اے واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ بن گیا کہ اتنا پورا سیار طریقے نال اے منصوبہ چلایا گیا کہ کتاب ملک دے ہندوستان دے طول و عرض دے اندر پھیلائی جا رہی سی, دھڑا دھڑ بیچی جا رہی سی, اور کھتری اور جناب یہود و نصارہ اس کتاب نو خرید کر کے جناب تے پھیلا رہے سن ہر پاسے. ایسے حالات دے اندر مسلمانوں دے وچ ایک جوش و جذبے اور غصے دے غضب دی ایک لہر دوڑ گئی. ہر ہر نوجوان, ہر ضعیف نا تمام مسلمان گھران دے اندر بیبیاں ایک اگ بن گئیاں, انتہائی پریشانی دوڑ گئی بھئی کریے کی. ادھروں حکومت کافران دیئے انہاں اگے اپیل کرنے آ تے او نہیں سن دے, اگر خود اٹھنے آ تے ایک پورے ہندوستان دے اندر خانہ جنگی دا خطرہ ہے, ہر ہر پورے ہندوستان دے اندر اگ لگ جانی ہے. ایسے غم و غصے دا اظہار کر رہے سن, کبھی خطاب و بیان دے ذریعے علماء نے مسلمانوں نو جناب انہ چیزاں تو انہ فتنیا تو آگاہ کرنا, خبردار کرنا اور اپنے غصے کا اظہار کرنا. کدی جناب چھوٹیاں چھوٹیاں محفلوں دے اندر کدی گلی کوچے دے اندر تذکرے چھڑنے، حتیٰ کہ اے ایک پریشانی دی فضا پورے ہندوستان دے اندر پھیلی ہوئی سی، تو کتنے ایک مسلمان اتنے بڑے ظلم دے اتے، اتنے بڑی جارحیت دے اتے، اتنے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین اور گستاخی دے اتے کیویں چپ اور خاموش رہ سکتے سن؟ حتیٰ کہ راجپال نو موت دے گھاٹ اتارن دی خاطر پہلا شخص غازی خدا بخش اس گستاخ رسول ختم کرن دی خاطر اٹھیا، حملہ آور ہویا، زخمی اے ہو گیا، معمولی زخمی ہویا، غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ پھڑے گئے، گرفتار ہو گئے، پریا بازار سی، پھر انگریز دا قانون حرکت چایا، غازی خدا بخش نو 7 سال قید کر دیتا، نال جرمانے دی سزا رکھی، انہاں دا او ملعون قانون جڑا قتل دا سبب اور فتنہ سی اس نو روکن دے واسطے حرکت وچ نہ آیا، لیکن جب عوام اور رعایا خود اس فتنے نال سدے باب کرن دی خاطر اپنے ہاتھ نو استعمال کیتا، پھر انگریز دا قانون حرکت وچ آ گیا، غازی خدا بخش گرفتار ہو کے جیل تر گیا۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں وچ پھر ایک ندامت پریشانی عرصے دراز تک گھومتی رہی، پھر ایک پٹھان افغانستان تو ساڈے لاہور دے اندر مزدوری دے ارادے نال آیا، ایتھے کسے دے کول آواز سنی کہ راجپال کھتری ساڈے نبی پاک سرکار دے خلاف، حضور دی عزت پر ناموس دے خلاف، حضور دی توہین دے اندر انہیں ایک بدنما اور بدنام زمانہ کتاب لکھی گئی۔ جب میں نے سنیا فوراً گھر واپس گیا افغانستان، اپنے سارے رشتہ داران تو الوداع ہو کے انہاں نو صبر و تحمل دی تلقین کر کے انہاں نو حوصلہ دے کے کہن لگا، بس تہاڈی میری آخری ملاقات ہے، میں ہن نبی دے گستاخ نو مرن واسطے جا رہا ہوں، تجارت کرن مزدوری کرن جا رہا سی وہ ایک اور ہی مزدوری کرن لگ پیا، ایک اور تجارت کر بیٹھا، کیڑی تجارت؟ جنوں رب نے قرآن وچ فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت دیتی ہے تیرا فرماندا ہے، میں مومنہ دے جان تے مال لے لینے، ہن ہے مزدوری دے تجارت کرن واسطے۔ عبدل عزیز پٹھان آیا، چاقو بنا کے لیاندا نبی پاک دے دشمن نو ختم کرن دی خاطر۔ اللہ دیا بندیا غور فرماؤ، او غازی عبدل عزیز رحمت اللہ تعالی لہ جب آئے آن کے انہار کلی گئے، راجپال دے حملہ کیتا، راجپال نو زخمی کیتا، پھر کتے دی موت دی، اس کتے دی زندگی 4 دن حالے ہے سی، پھر بچ نکلیا غازی عبدالعزیز، بڑی خوشی دے نال پھر گرفتار ہو گیا، گرفتار ہو کے تے جناب انہاں نو انگریز نے جیل دے اندر بھیج دیتا، 7 سال پھر انہاں نو بھی جناب سزا دیتی، 7 سال اور نال جرمانہ بھی رکھیا گیا، قید با مشقت تنہائی دی قید دے اندر بھی رکھیا گیا۔ اس طرح جناب دوجا حملہ بھی گستاخ رسول تو رائے گاہ جاندا رہیا اور او کتا بچ نکلیا، لیکن جو تقدیر دا قاضی کردا ہے دنیا دے اندر وہی ہونا ہوندا ہے، تقدیر دے قاضی دے قلم نے لکھ دتا سی، اج جناب اس تقدیر دے قاضی دے قلم نے لکھ دتا سی اج جناب اس مردود گستاخ رسول دا خون تے وگانا سی دے صرف ایک لاہور دے نوجوان غازی علم الدین نے وگانا سی غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں جناب مسلماناں نے ویکھیا پھر بےمان بچ نکلے آئے پھر مسلمانوں دے گلی کوچیاں دے اندر پریشانی دی پھر ایک جناب ہے جی لہر دوڑ گئی ہر پاسے جناب جی مسلمانوں نو مصیبتاں تے پریشانیاں دا ہے جی سامنا کرنا پہ رہا سی ہر پاسے کسے پاسے مسلمان روندے سن یار کی کریے کیسے مجبور ہو گئے ہاں ساڈا وس وی نہیں پیا چلدا ہے جی ساڈا وس نہیں چلدا حکومتاں وی دشمناں دیاں نہیں حکومتاں وی دشمناں دیاں نہیں اور جناب حضور دی گستاخی کراؤن والے وی دشمن نے اور اینی کسرت نال پہ رہندے نے ساڈا وس نہیں چلدا کریے کیویں کئی عاشق رات نو اسی طرح روندیاں روندیاں ہی سو جاندے سن قربان جاواں غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ایک ترخان دے گھر دے اندر پیدا ہوئے تے آپ دیاں صفتاں تھوڑیاں جیاں بیان کردیاں آپ دیاں صفتاں کی سن آپ جناب کہو جیاں صفتاں رکھدے سن میں جناب دے سامنے جس کتاب دے وچوں غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں صفتاں بیان کرن لگا رائے محمد کمال نے کتاب لکھی ہے اس کتاب دندرے لکھ دینے کہ حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار انہ دے جناب جی آپ دے حالت ایسی جسم مبارک جناب جسم مبارک درمیانہ جیا نہ موٹیاں دے تگڑیاں دے وچوں سی نہ انتہائی دبلا پتلے سن اور جناب عادت مبارک ایسی کدی بازار دا کھانا نہیں سن کھاندے ہوٹلاں دا کھانا کدی نہیں سن کھاندے گھر دے اندر پاویں جیویں دے دال ساگ پکے ہوندا سی اسے تے گزارا کرنا اور چوپڑیاں روٹیاں نال آپ نو محبت نہیں سی خشک روٹی نو پسند کر دے سن اور گھر دے اندر اینی غریبی تے فاقہ سی کئی کئی وارا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نو لون تے مرچاں نال روٹی کھانی پہ جاندی سی لیکن کی انہاں نو خدا دی قسم جڑا ایتھے دنیا دے اندر غازی علم دین شہید جناب روٹی مرچاں نال کھاندا سی رب العالمین نے کچھ زمانے بعد انہاں نو جنت دے کھانے کھوانے سن کیڑے کھانے جنت دے کھانے کھوانے سن اس واسطے جناب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ آپ سرکار اس حال دے اندر گھر دے اندر رہندے سن اور جناب آپ پڑھے کچھ نہیں سن تے کوئی شہ نہیں سن پڑھے کئی دن جناب سکول گئے لیکن اوتھے جناب آپ نو کوئی شہ نہ آ سکی کیویں آوندی اوتھے حضور دے دشمن بندے سن انہے تے حضور دا عاشق بننا سی عاشقاں نو کیویں اوتھے سبق ملے عاشق کیویں اوتھوں سبق کافراں دے لے سکے کوئی شے نہ پڑھ سکیا غازی رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم دے کول چار دن اپنے وڈکیاں والا سبق سکھیا وہی ترخانا کم سکھیا والد نال مختلف تھاواں تے کام واسطے جاندے سن ادھر ویخ اللہ دیا بندے والد نال مختلف تھاواں دے کدی جناب لاہور دے اندر کسے کوٹھی تے جناب کم کرن واسطے جانا کدی باہر دے شہراں دے اندر جانا فیصل آباد چکوالے نا انہاں علاقیاں دے اندر میاں والی تک انہاں دے باپ انہاں دے والد گرامی کم کردے سن انہاں نال نال رہنا جناب اپنے باپ دے لیکن قربان جاواں انہاں دا دل جناب اسے پریشانی وچ مبتلا رہنا اسے گل دے اندر مصروف رہنا کہ وجہ کی ہے جناب کوئی مسلمان راج کوئی مسلمان راجپال کھتری نو قتل نہیں پیا کرتا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے گھر دے اندر لیٹے نے, ادھر توجہ فرماؤ, ایک دن اپنے گھر دے اندر لیٹے نے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک دم ڈراؤنی خواب ویکھی, اٹھ کے بیٹھ گئے, اما جی نو عرض کیتی, اما جی مینو ڈراؤنی جی خواب آئی ہے. فرمایا بیٹا کوئی گل نہیں, سو جاؤ. پھر تھوڑی دیر تو بعد, کئی دنوں تو بعد پھر ایک خواب دیکھی. آپ فرما نے پھر خواب ویکھی, انتہائی خوبصورت لباس والا, سونے چٹے لباس والا, ایک بابا آیا مینو آن کے فرمایا, فرمایا ہے غازی المدین شہید اٹھ تیرے واسطے محمد پاک آئے نے. اٹھ, فرمایا تیرے واسطے اج نبی پاک سرکار آئے نے. توجہ فرماؤ, قربان جائیے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی, آپ سرکار فرماؤ نے, میں جدو یہ خواب دیکھی میری سویرے جاگ ہو گئی, پھر کئی دنوں تو بعد مینو گل چیتے نہ رہی, میں اپنے والد نال باہر کم دے تر گیا, اتے ایک مسجد دے اندر گیا, ویخیا ایک بابا بڑھنا ہے اور جناب ٹائیاں مار مار کے پیا روندا ہے. میں آخیا بابا جی تمہوں کی ہو گیا ہے؟ عرض کردا ہے بابا فرما بیٹیا میں کی کروں, میں بڑا مجبور ہوں, میرے کول ہلیا نہیں جاندا, میرے کول نسیا نہیں جاندا, میرے کول دوڑیا نہیں جاندا, میرے کول ہاتھ نہیں ہلائے جاندے. اے پتر جی میں انتہائی کمزور ہویا پیا ہوں, اگر میرے جسم دے اندر طاقت دے زور آندا, میں کملی والے دے نام تو حضور دی عزت تو اپنی جان وار دیندا, مگر کی کراں میں مجبور ہوں, راجپال خطری وال میں جا نہیں سکدا. غازی علم الدین شہید فرماؤندے نے, میں جا کے بابے نو سینے نال لایا, میں آخیا بابا جی گھبرا نہیں, انشاءاللہ العزیز اے حضور دے دشمن نو قتل کر کے میں تیرا جناب اے آرزو دے تمنا پوری کر دیا گا. یار غازی صاحب فرماؤندے نے, غازی صاحب فرماؤندے نے, عشق لہر استاد شہر بنے آئے. وہ غازی صاحب دا بڑا دوست یار سی, جدوں جناب ملاقات واسطے جاندا سی انہاں شعر لکھے, غازی صاحب دی زبانی شعر لکھے. غازی صاحب فرماؤندے نے, ستیا پیاسا کسے خیال اندر, ستیا پیاسا کسے خیال اندر, جاگے بھاگ وصال دی رات آ گئی, طاقت نہیں ہن کرا بیان منہ, جو نظر مینو کرما تا گئی. اور فرما دے, کسے پاس نور دے, کسے پاس نور دے, اور چڑے بدل رام تی برسات آئی, ود کے کسے بزرگ نے کیا میں تیرے پاس محمد دی ذات آ گئی. سوچ دسا او راجپال والی یاد بات آ گئی. غازی رحمۃ رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے تو جو آپ فرماؤں دے نے جدو میں خوابا تکیاں میں میں جناب جی گھر دندر رہنا میرا مشکل ہو گیا ہے ہر ویلے کوئی دل دے اتے خیال رہندا ہے ہر ایک وقت ایک کوئی جناب خیال دل دماغ دے اتے سوار رہندا ہے کبھی جناب جی نمیاں نمیاں خوابا تکنا ماں میں ہوئی سوچ دا رہنا ماں کملی والے آکے دو میلا آوے گا تیرے دشمن لو میں ان دیکھ کیفر کردار اوڈے انجام تک پچھا مانگا غازی فرماؤں دے نے رات بے چینی دندر گزر جانی دن بھی بے چینی دندر گزر جانا توجہ فرماؤ غازی صاحب فرماؤں دے نے ایک دن میں نو اممہ جاؤں نے خرچے واسطے پیسے دیتے خرچے لئی پیسے دیتے میں نو اممہ جانے فرمایا دے میں اون کوئی چیزاں کھان نو دل نہیں سی کردا میں چیزاں کھان نو میرا جی نہیں سی کردا غازی صاحب فرماؤں دے تو جو فرماؤ فرماؤں دے نے میں جا گے خنجر تیار کرایا انہی پیسے آن دا جڑے اممہ نے خرچے لئی دیتے تھا توجہ فرما اللہ دیا بندیا فرمایا انہیں ہی پیسے آندا میں خنجر تیار کرایا خنجر تیار کر گئے اپنے یارا دو میرے بیلی سن دو میرے سابقہ دوست سن ایک دینہ پانا آرہا تے حاجی صدیق انہا دوما دے نال غازی صاحب اٹھ دے بین دے سن تکیاں تے بے کے گلہ کر دے رہن دے سن آپ فرماؤ دے لے میں انہا نوکے آؤ ایک دن میں انہا نوکے آئے یارو لگ دائے تو حدیث ساڑی آج آخری ملاقات پھر تسا میرا رخ نہیں ویکھنا میں تہاڈا نہیں ویکھنا غازی صاحب فرماوندے نے میں انہاں نال ہی گل کر رہی ہوں تے راجپال دے بارے گفتگو چھڑی پھر میں گھر اپنے آیا ہوں میں اپنی جناب اپنے بھرا دی کر والی اپنی بھابی نو آکھیا بھابی جی میرے واسطے چاول تیار کر دیو اج میرا جی کیا کردا اے انہاں آکھیا خیر دے فرمان لگے اللہ دی اے بندی اے میں اج چاول کھانے جی کردا اے پیاو کیونکہ پھر میں تہاڈے گھر دی روٹی کھا نہیں سکاں گا مینوں گھر دا کھانا نصیب نہیں ہونا اس واسطے مینوں اج چاول پکا دے بھابی نے چاول تیار کر دتے غازی المدین شہید نالے مسکرا رہے نے نالے چاول کھا رہے نے نالے اما جی اپنی اما جی کول الوداع ہوندے نے ادھر ویکھ تو جو فرماؤ اس ماں دے کلیجے تو صدقے اس ماں دے جگرے تو صدقے جڑی اپنا جناب جی نوجوان پتر ہیرے ورگا پتر نبی دے نام تو قربان کرن واسطے توڑ دیا پیسے خرچ نو ملے تے چھری لے لئی پیسے خرچ نو ملے تے چھری لے لئی دل وچ لگی او دی گھات میاد ہفتے دے دشمن نو ماریا جدا میرے نال سی رب دی ذات نیا غازی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے لے میں ادھر ویخ میں بغل دے اندر اپنا خنجر دبایا ہوں تو جو میں بغل دے اندر اپنا خنجر دبا گے میں سدان ہر قریب والتو ہم لے پہلو گئے سنون میں کیمیں جا سکتا ہر مسلمان نو جان دیا اتھے وقت لگ دا سی ان روکن اگلے روک دے سن پہرا لگا سی آپ فرماؤں دے نے میں گیا میں کن پڑوائے آیا میں کن پڑھوا گے بندے کنا دے اندر پائے ہندو والا پیش وٹا جاؤ سبحان اللہ مگر ایک ام غازی دوجا کرے تے کافر بن جاوے سبحان اللہ غازی نے اج نبی دے دشمن نو مارن دی خاطر کیتا اے دلوں عشق مصطفیٰ اے سبحان اللہ Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! All سبحان اللہ ادھر ویکھ اللہ دے آ بندے ایسے واسطے علامہ اقبال وی تائیں ہی روپ وٹایا سی انگریزاں دے انگریزاں دا روپ بٹا کے انگریزاں دے وچ رہ کے انہاں دے منصوبے دے سازشاں سمجھدا رہیا اس واسطے انہاں نے او کم کس مقصد واسطے کیتا ہے انہاں دا جناب کم جائز انہاں واسطے بن گیا کیونکہ مقصد انہاں دا نبی پاک دے دین دی خدمت سی اصل دے اندر کافراں دشمناں دی مخالفت سی تاں اس واسطے انہاں دی ریس اسی نہیں کر سکدے اسی اپنے کن پاڑ کے غازی علم دین دی سنتا ادا کریے اے کم نہیں ہو سکدا کہ انہاں دے سامنے تے نیک مقصد سی او جناب حضور دے دشمن نو مارنا چاہتے سن پیس تائیوں نہ وٹایا غازی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے لے جدو میں جناب جی وہ بھی پیس وٹا گے میں کتابہ لین دے بہانے دکان دے اندر وڑیا وا دو نوکروں دے کھلوتے نے وہ کتابہ پہ جوڑ دے نے ایک کلہ شیر خدا دا اندر وڑیا اے اے ایک اللہ شیر خدا دا اندر بڑے آؤ دو نوکر کتاباں پہ جوڑ دے نے دشمن منجی تے بیٹھا ہے جناب نے خنجر کڈیا کہن لگا راجپال تیرا نہ ہے کہن لگا ہاں میرا ہی نہ ہے آپ نے خنجر دا وار کیتا فرمایا تگڑا ہو جا موت آ گئی ہوں بچ کے نہیں نکلن لگا ہے نبی دے عاشق دا حملہ نہیں سیا جانا تیرے تو ہوں برداشت نہیں ہو سکنا تگڑا ہو جاؤ للکار کے خنجر ماریا دشمن نو جناب ڈڈ دیا آندرا چیر کے رکھ دیتی کلیجا باہر کڈ دیتا تسلی نال توجہ کر تسلی نال ماریا جڑے دو نوکروں دے کتاباں پہ جوڑ دے سن رب نے انہاں دے ہاتھ کتاباں نال ہی جوڑ دتے نے جرت نہیں پی ہوندی جرت نہیں ہوندی عاشق نو پکڑن دی جدو عاشق مار کے باہر پیا ہوندا اے اس لیے انہاں نے کتاباں سٹیاں عاشق دے اوتے کدرے ڈگ پوے مگر عاشق جنوں رب سونا نہیں ڈگن دیندا اونوں کون ڈگ سکدا اے یا اللہ ادھر فرما توجہ کر اللہ دیا بندے آپ فرما دے میں جدو میں جناب مار کے باہر نو نکلے آؤ توجہ جدو میں باہر مار کے باہر نو نکلے آؤ جناب انہیں شور پا دیتا انہیں شور پا دیتا میں اتوں باہر نکل کے ایک جناب نال سنج بیا بان جی جگہ سی کوئی کنال دو کنال دی اتے ایک نلکا سی میں جا گئے وہ خنجر اتے وہ خنجر جناب جی ہاں جی اپنے کپڑے اپنے ہاتھ توتے خنجر میں کندھ دے نال سٹ دیتا میں جا کے اپنے لیڑے توتے پھر دل دے اندر خیال آیا کی پتا دشمن مریا کہ نہیں مریا ہائے ہائے دشمن مریا کہ نہیں مریا پھر پیچھا برد پہ پیچھا برد کے پھر ویکھیا تسلی ہو گئی بندے شور پان لگ پے راجپال مر گیا خطری مر گیا ہے تسلی ہو گئی ایک پاسے گئے پولیس آ گئی فوجی آ گئے انگریز دی پولیس آ گئی کلمے پڑھن والے آ گئے لوہاری توجہ لوہاری تھانے دے اندر پولیس مسلمان سن کلمے پڑھن والے سن وہ آ گئے وردیاں پا کے فن واسطے عاشق نو جنہیں خطری نو ماریا ہو پر انہاں بے ضمیراں دی بے ضمیری ویکھو عاشق کنا مقام پیا پاندا ہے حضور دے دشمن نو مار گئے انہاں چار ٹکیاں دی خاطر اپنی جناب تنخواہ دی خاطر عاشق نو پھڑن واسطے آ گئے غازی صاحب فرماؤندے نے جدوں میں حالت ویکھی شور برپا ہو گیا مسلماناں دیاں گرفتاریاں شروع ہو گئیاں غازی صاحب فرماؤندے میں فوراً دوڑیا میں دوڑ گئے تے کہیں میں انہاں نو آکھے اللہ دے بندے ہو راجپال نو تے میں ماریا ہے تسی انہاں نو کیوں بے پھڑ لے ہو میں تے اپنے حضور دے دشمن نو مار گئے کلیجا ٹھنڈا کر لیا ہے پاس باہ ہے پاس پاس باہ ہے ادھر ویکھ اللہ دے بندے غازی فرماؤندے نے ویلا ہویا حضور دا لے بدلا پھلی ملی پھر میری برات میاں مدین محبت دی ملی دولت دیتی جان میں سمجھ زکات میاں راضی فرماؤ دے لے میں بڑا توجہ اس لے بازار والیاں نے ویکھیا جڑی غازی دے اوتے حالت ہوئی سی ویکھن والیاں دسیا انج لگدا سی جویں اکھاں نشے وچ مست نے کئیاں بہتان لامن والے آکھیا او شراب پی کے آیا سی انہاں آکھیا او تے شراب پیتی سی انگریز کہن لگے شراب وچ مست سی پر چلیو او تے عشق مصطفیٰ دے شراب پی کے مست سی عشق مصطفیٰ دی شراب پی کے غازی دی اکھاں وچ خمار چڑھیا پھردا اے مینوں آکھن دیو ویکھن وچ بندیاں دے ویکھن وچ انار کلی دا بازار سی خدا دی قسم حقیقت وچ مدینے دے بازار وچ پیا پھردا سی ماشاءاللہ آیا چٹا ان پڑھ چٹا چٹے ان پڑھ غازی المدین رحمت اللہ تعالی علیہ پولیس آ گئی ادھر ویکھو پولیس آ گئی کافر دے قانون والی ہتھ کڑیاں لگ گئیاں غازی علم دین شہید ہتھ کڑیاں لوا گئے مسکران دے نے چہرے دی حالت بھی پہلو نالوں بدل گئی متھے دی حالت بھی بدل گئی رنگ بھی بدل گیا اج عقل بھی بدل گئی اج دل بھی بدل گیا اج دماغ بھی بدل گیا اج بدن بھی بدل گیا اج نوی روپ مل گیا غازی نو نوی روپ لے گئے غازی صاحب شیر خدا دا جناب پھردا اے پیا ہتھ کڑیاں لوا گئے ادھر ویکھ جناب جی آپ نو اندر جیل کیتا گیا اے سنٹرل جیل دے اندر بٹھایا گیا ایہی جیل بڑی منحوس جیل ہے جس جیل دے اندر نبی دا عاشق گرفتار ہو کے تے جناب قید دے اندر رہیا اللہ دیا بندے ادھر ویکھ غازی ایتھے کئی دن رہے مقدمہ دائر ہو گیا ادھروں وکیل دوویں پاسوں جڑ بن گئے جدوں جناب محمد علی جناح نو علامہ اقبال نے بلایا او گیا تے اپنے دلائل پیش کیتے غازی علم الدین شہید دے اوتے زور پان والے زور پاندے نے غازی کہہ دے میں نہیں ماریا غازی حکمت دا تقاضا ای ہوئی ہے کہہ دے میں نہیں ماریا غازی صاحب فرماؤندے نے اللہ دے او بندے او میں تے ماریا جس دن واسطے آ تسی مینوں اس دن تو دور کرنا چاہندے ہو میں ماریا ہے انہاں آکھیا کہہ دے وکھریا کر کے آکھیا کہہ دے ہن ایتھے غازی صاحب ایک لفظ بولیا ایسا حکمت بھریا اور حقیقت بھریا لفظ غازی صاحب نے فرمایا کوٹ دے اندر کھلو گئے انگریز جج نو فرمایا میں کسے بھی انسان نو نہیں ماریا میں کسے انسان نو نہیں ماریا اشارہ اس ولے سی حقیقت پہ کہندے سن کہ میں تے کسے حضور دے پونک دے ہوئے کتے نو ماریا ہے کملی والے مر جا کتا پھونکدا سی میں اونوں ماریا اے بہر صورت ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا کیونکہ غازی علم الدین فرماوندے نے میں تمنا تے دعا کردا رہندا سا یا اللہ کریم چھتی او ویلا لیا مینوں پھانسی لگ جاوے سبحان اللہ فرماندے نے ویکھو اے دنیا والےو قتلاں دے قاتل دے قتلاں دے مجرم کئی کئی سال جیل وچ رہندے نے فرمایا میرے تے کرم میرے نبی دا ویکھو میں 6 مہینے تو ود رہیا ہی نہیں سبحان اللہ ہائے ہائے قربان جاواں ادھر ویکھ اللہ دیا بندے آو ہوں سنٹ ادھر جناب ادھر ہر پاسے جناب جی جنگل کی اگ پھیلتی ہے ہر پاسے گل پھیل گئی مسلمانوں کے اندر کوہرام مچ گئے جناب غازی المدین شہید ایک پاسے خوشی بھی سی دوجے پاسے غم کے غازی المدین شہید نے قتل کیا پھڑے گئے نے گرفتار ہو گئے تو دشمن جناب حکومت کا افراد بھی انہوں نے پھائے لا دینا ہے پھانسی لا دینا ہے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نو وفداں دے وفد کدی جناب وہ جڑا تخانا کا پتر جنوں کوئی جانتا پچھاڑتا نہیں سی جڑا ٹٹھی جناب ٹٹھیاں گئی کوٹھیاں دن رہتا سی جڑا جناب جی چگیاں دن رہن والا سی اج وہ واسطے کدی پیر سید جماعت علی دیارت واسطے پہ آتے ہیں کدی جناب جی فلانا ولی پہ آتا ہے کدی علامہ اقبال لگا آتا ہے کدی جناب جی دیوبندیاں دے مولوی لگے آتے ہیں چلیے ویکھیے تے سیو سلاڑے نو جنوں کملی والے نے لالا بنا چھڈیا ہوئے توجہ فرما لا دیا بندیا غازی صاحب نے اتوں چلان انگریزوں کو فکر پائے گئی لاہور دے لوگ بڑے زندہ دل ہوں نے اس واسطے اتوں کڈیا جائے تو بہتر ہوے گا اتوں جناب انہوں راتوں رات روانہ کیتا راتوں رات انہوں روانہ کیتا ریل کار دے اندر توجہ فرما جناب اتوں گجرالے گجرالے تو سیدھا میاں والی پہنچایا گیا ضلع میاں والی جدو غازی المدین شہید اور آپ دے والد محترم تالے محمد رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جاوا ایک عاشق دی کمائی ہے ہن والد نو بھی رحمت اللہ علیہ کہنے ہو والدہ رحمت اللہ علیہ پہ کہنے ہو کمائی ایکو شیر خدا دی ایکو شیر دی کمائی ادھر ویکھ اللہ دیا بندے آپ فرما نے جدو اسی جناب اتے جناب میاں والی جدو اسٹیشن دے اترے آؤ ادھر ویکھ اللہ دیا بندے آؤ آپ فرما نے جدو اسی اتے اترے آ سانو جیل وال لجایا گیا ایک کوٹھڑی تاریخ دن رکھا گیا اندھیری کوٹھڑی دن رکھا گیا غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی آپ فرما نے جدو میں اس کوٹھڑی دن پہنچیا فرمایا اتے جانے آؤ میری خوشی کی انتہا ہو گئی ایسی گل میری خوشیاں دی انتہا ہو گئی فرمایا اتنا جناب لوکی ویکھن والے حیران رہندے جڑا سپریڈنٹ جیل سی جیل دا جڑا سپریڈنٹ سی وہ جناب جی وہ بھی اس حالت دے اندر ویکھ کے تے بڑا حیران ہوندا ہے اور پھر عجیب گل سنتے جاو اس لیے جناب جڑا ضلع میاں والی دا سپریڈنٹ پولیس سی اور سید نور حسین شاہ وہ جناب انہیں کی کیتا انہیں جناب جی غازی المدین شہید نو جیل دے اندر رکھیا اور جناب جڑا سپریڈنٹ سی اور اس علاقے کا جڑا کمشنر سی راجہ زمان مہدی خان وہ جناب جی انہیں کی کیتا انہاں رل کے جناب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نو اس تاریخ کوٹھڑی دے اندر رکھیا اور جناب جڑا اتے دروگ انہاں نے محافظ دے پہرے دار مقرر کیتا سی بابا امام دین وہ نام سی امام دین کہندا ہے میں ایک دن جناب پہرا دے رہا ہوں رات ہوئی تے ویکھیا ہے اندھیر کوٹھڑی کالی خالی ہو گئی ہے کیویں خالی ہوئی ایک روشنی تے چمک پئیے روشنی دی چمک پین نال میری اکھاں بند ہو گئیاں میری اینی روشنی سی اینا نور دا تجلا سی میرے کول چلیا نہ گیا اکھاں میری بند ہو گئیاں اور فوراً جناب پھر جو کھولیا ویکھیا وچوں جیل دے غائب ہو گیا میں تے کھے مٹی سرج پا کے رون لگ پیا میں کیا ہائے میں ماریا گیا تے لٹیا گیا میرے نال کی بن گیا ہے مینوں انگریز پھائے لا دین گے جڑا مجرم مینوں نہ دتا ہے وہ مجرم تے جناب جی نکل گیا ہے پتا نہیں کیویں نکلے دروازے بھی بند لے سلاخاں بھی بند لے امام دین کہندا ہے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا جدو رات نو چار بجے پھر جناب جی ایک چمک جی پئی چمک پیندیا پھر ویکھیا غازی المدین پھر اپنی کوٹھڑی دے اندر بیٹھا غازی المدین پھر اپنی تھان دے اتے بیٹھا ہے میں پریشان ہو کے تے جا کے ہاتھ جوڑے میں کیا پترا تینو واسطے محبوبے خدا دا مینو ضرور دس ماجرا کی ہے آپ فرما دے نے اللہ دیا بندے اس راز نو نہ کھولی اے پیت کھولن دا نہیں ہو انہیں آکھیا نانا تینو واسطہ دیتا رسول اللہ دا جدو حضور دا نام آیا عاشق بے قرار ہو گیا عاشق سن کے بے چین ہو گیا بے قابو ہو گیا آپ فرماؤں دے لے اللہ دیا بندیا لے پھر سن جدو جناب جی رات نو چمک پئی ہے میری کوٹھڑی دے اندر حسین دے ابا حیدر قرار آ گئے لے قربان جاوا فرماؤں جب سرکار مولا علی مشکل کشا ہے در اقرار میری کوٹھڑی دے اندر آئے نے مینو لے گئے نے مینو لجا کے ایک سونا جا تھا میدان آ جائے اس میدان دے اندر جناب میں دیکھے آئے آمنا بلال میرے معشوق محبوب خدا شریف فرمانے میں پیش خدمت ہو جاوا میں نو حضور فرما دے لے غازی تیرے تے اسی ہاں بڑے راضی غازی ذرا دس تمنا کی ہے جے آزاد ہونا چاہنا ہے جا پھر تینوں ہن کوئی نہیں آمنا بلال میرے معشوق محبوب خدا شریف فرمانے میں پیش خدمت ہو جاوا مینو حضور فرما دے لے غازی تیرے تے اسی ہاں بڑے راضی غازی ذرا دس تمنا کی ہے جے آزاد ہونا چاہنا ہے جا پھر تینوں ہن کوئی نہیں پھڑ سکدا اسی کڑ دتا تینوں معلوم ہے کملی والے سرکار سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں پر جے امت نو امتی نو دکھے تے ویکھن نا وہ دکھ امتی واسطے چنگا ہوندا ہے حضور تائیں چپ رہندے نے اللہ دے بندے ادھر ویکھ فرمایا کملی والے نے فرمایا فرمایا اے غازی علم دین اگر وچ رہنا آزاد ہونا چاہنا جا تینو کوئی نہیں پھڑ سکدا اگر ہمیشہ دے محل لینا چاہنا ہے جنتیاں دے محل لینا چاہنا ہے پھر جا چلا جاؤ جو بھی تیرے نال ہوئے گی وہ ساری قبول کر لے اساں تینوں جنتاں دا لاڑا بنا دتا ہے قاضی صاحب فرماؤندے نے میں واپس آ گیا بابا امام دین دی زبانی یہ گل جناب جی ایتھے جلسے دے اندر انہیں بیان کیتی لاہور جلسے دے اندر قاضی تی جلسہ ہویا او دے اندر امام دین نے گل بیان کیتی توجہ فرما قاضی صاحب جناب فرماؤندے نے پھر ایک رات سوچ ستا وا بیٹھا وا جناب جی بیٹھا وا اسے اپنی تاریخ کوٹھڑی دے اندر مینو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی زیارت ہوئی موسیٰ کلیم آن کے فرماؤن لگے مبارک باد ہوے علم الدین تیری قربانی کملی والے دی بارگاہ وچ قبول ہو گئی ہے روزانہ تیرے ہی ذکر چھڑدے رہندے نے ہائے ہائے اللہ فرمایا توجہ اللہ دے بندے غور فرما صدقے جاواں غازی تیرے نصیباں تو پر انج آخر صدقے جاواں غازی تیری بہادری تو تیری جرت تو تیرے جذبے تو تیرے عمل تو تیرے کردار تو آہو کیتی ہے تے پا گیا ہے نا نہ کردا تے کتھوں پاندا اج ہزاراں دا مجمع ہے تے جناب جی کھنے خان مولوی کیویں تقریر کردے ہو دیتے کیویں او دی شان بیان کردے کیتی ہے تے لے گیا ہے توجہ فرما غازی تھا فرما دے رہے توجہ اللہ دے آپ دے کملی والے دا ذکر تھا تھا دے پر جدوں حضور دے عاشق نے حضور تو جانواری ہے حضور دی محفل چ غازی دا ذکر پیا ہوتا ہوئے ہر ویلے ذکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرما دے نے فرمایا غازی مبارک ہوئے تیرا ذکر کملی والے دی بارگاہ وچ کدی صدیق اکبر پہ کر دے نے اے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ اج زندگی فسانہ بن گئی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑھ کے توجہ ادھر ویکھ اللہ دے بندیاں سبحان اللہ تے او بندی مولوی عطا اللہ شاہ بخاری کہندا غازی صاحب دے والد نو میاں والی اسٹیشن تے کہندا تالے محمد تالے مند ڈرینا تے رومینا تے پٹینا تیرے پتر دے جنازے دے اندر ہزارہ غوث کتب ابدال آن گے توجہ اللہ دے بندے غازی صاحب فرماؤندے نے کوٹھڑی دے اندر اوتھے تاری کوٹھڑی دے اندر بیٹھے نے غازی پڑھے کوئی نہیں سن ماشاءاللہ ہن بندے وفد دے وفد جا رہے نے زیارتاں دی خاطر پیر سیال سیال شریف دا پیر خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی گئے زیارت دی خاطر آپ فرماؤ دینے جدو میں گیا سامنے بیٹھا ہوں فرمایا بیٹھ کے میرے تیک عجیب حالت ہو گئی فرمایا میں نو ساری زندگی عبادتاں وچ او شے نہیں لبی جڑا غازی دا مکھ تکیاں لب گئی ہے فرمایا غازی دا مکھ تکیا او غازی دا مکھ تکیا جڑی شے مینوں لبھی فرمایا میں کدی عبادتاں دے اندر نہیں لے سکیا توجہ فرما اللہ دے بندیا کیونکہ عاشق مصطفیٰ دا رخ جو ویکھیا اے فرماندے نے جدوں میں جناب انہاں دے نال گلاں شروع کیتیاں مینوں فرماؤندے نے خواجہ صاحب سورۃ یوسف دی تلاوت کرو خواجہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ حافظ سن بولو کی سن حافظ سن قرآن دے فرمایا جدو میں شروع کیتی ہے سورت یوسف تے غازی علم الدین تے شاہی کو نہیں سن پڑھے نا چتے جن پڑھ سن فرمایا جدو میں پہلی بار قرآن شروع کیتا ہے سورت یوسف تے انہا ایک روب میرے تے تاری ہو گیا ہے میرے کو سورت یوسف نہ پی پڑی چے لفظ میں نو سدھے نہ آؤں غازی صاحب فرمان لگے خواجہ صاحب قبلہ ایس طرح نو پڑھو پھر جناب میں پڑھیا جیڑی غلطی آوے غازی علم دین شہید لکمے دین دے جان فرمایا غازی علم دین میں نے لکمے دے رہے ہیں دس رہے ہیں فرمایا جدو میں سورت یوسف پڑھ کے فارغ ہویا خواجہ ضیاء الدین سیالوی فرماؤں دے نے میں نے وحدہ اللہ شریک دی قسم ہے میں تے غازی علم دین شہید دے روپ جی کسے اور ہستی نو تکیا ہے ادھر ویکھو ہن وفد دے وفد آ رہے نے کدی پیر جا رہے نے تاتا جڑیا رہندا اے لائناں لگیاں رہندیاں نے زیارت کرن والیاں دیاں ایتھے ہن عجیب ایک گل سن لا غازی علم دین شہید اوتھے بہ کے دن با دن عاشق دا وزن وددا جا رہیا اے جدوں کسے نو پھانسی بلن آلی ہوندی آ وزن کٹ جاندا ہے خون سک جاندا ہے ہوش اڈ جاندے نے حالت بدل جاندی ہے چہرہ بگڑ جاندا ہے پر غازی صاحب دے چہرے دے ترو تازگی آ جیویں جیویں دن پیندا ہے چہرے تے رونق نویں نویں آ رہی ہے قربان جاواں بدن بد رہا ہے غازی علم دین شہید دے ہن والدہ محترمہ اور اماں جان جنس نے اس لال تے ہیرے نو جمیا او زیارت واسطے اوتھے گئیاں نے بیٹے دی ملاقات واسطے گئیاں نے جدوں جا کے بیٹھیاں تے ماں دا کلیجہ باہر اون نو پیا غازی علم دین فرماوندے نے نی ماں اے میں تیرا لخت جگر ضرور مگر یاد رکھ لے تینو مبارک ہوئے تو کسے عام بیٹے دی ماں نہیں بنی تیرے پتر نو ایسی موت پئی آندی جڑی موت زندگی نالو چنگی آ فرماؤں لگیوں بے پتروں ماں دے دل نرم ہوندے نے بیٹے کہندا نے اما مینو موت مثالی پی آؤں لوکی سپ ڈنگ مار جاوے تے تا وی مر جاندے نے میں سپ دی موت نہیں مر رہا میں بے کملی والے دے نام دو جان پیا وار نہ اما گھبراوی نا رونا نہیں خبردار جے روئے تے میں اٹھا دینا ہے مینو ہس کے ملو تے مبارکاں دیو ہائے ہائے اما مینو ہس کے ملو مبارکاں دیو جنیاں دے سکدے ہو رون والا ایتھے کھاتا نہیں کرنا جیڑا رووے رشتہ دار میرے کول ملن واسطے نہ آوے کون کہندا ہے عاشق ایتھے کلا بیٹھا ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا وہ گوشہ لحد میں بھی اوے عاشق تے کدی قبراں وچ کلا نہیں ہویا جیل وچ کلا کیویں ہو سکدا اے سبحان اللہ شوق نال کہہ دیو شوق نال کہہ دیو ہے جس کی خلوتوں کا مزا نہیں آیا سنیاں دا اجتماع ہے بھیڑ لگے ذرا با یا کواد ہو کے کہہ دو خدا دی قسم عاشق یگانہ عاشق مستانہ دیوانہ حضرت غازی المدین شہید ذکر دے اندر آن والے آؤ تیرے اپنے دل دی کیفیت دے چاہتی مار جے دل نو تسکین پہنچ دی یا سمجھ لائے عاشق صحیح موت مر گئے ہو ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول ہے جس کی خلوتوں سہارا غم رسول وہ گوشہ لحد میں بھی وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا وہ گوشہ لحد مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے وہ گوشہ لحد میں بھی وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا غازی صاحب فرماؤ دینے ادھر میں قربان جاؤں ایک غیبی میلہ لگائے ادھر ظاہری میلہ لگائے ماشاءاللہ انہیں ایک تو حرام ہے نا بعد طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام بجنہ بل حلال قربان جاؤں بلے شاہ دی زبان جاہ کیے بلے شاہ فرماؤ دینے بریانی میرا سجنا اج پریانی ویڑا میرا سجنا لال پریاں او سیورل دیو مدھائی او سیورل دیو مدھائی میرا مرشد ویڑے بڑیانی ویڑا میرا سجنا پریانی اج ویڑا میرا سجنا قربان جانا گا ادھر ویکھ اللہ دیا بندہ گل لمبی نہیں کردا غازی صاحب فرماؤں نے جب جناب آپ دی والدہ محترمہ گئیاں آپ نے چھڑک پا دیتی فرمایا خبردار اماں جی رون والا کم نہیں کرنا آپ نے وصیت فرما دے آپ نے فرمایا اماں جی رونا لئی جدو پھایا لگ جا میرے ملن دا تانوں شوق ہوے آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت کریمہ پڑھنی ہے یا مزمل پڑھنا ہے جدوں بھی اماں جی رات نو یاد کریں گی تیرا پتر تیرے کول آوے گا کمال صاحب لکھتے ہیں جدوں پریوی کونسل دے جا کے اپیل کی تھی چاچا نے غازی علمدین دے چاچا نے پریوی کونسل برطانیہ جا کے اپیل کی تھی آج جناب اپیل کی تھی جناب دے تے نظر ثانی کی تھی جائے منڈا نوجوان نے شہ قتل پھانسی تو بچایا جاوے انہاں جناب رد کر دتا چاچا جناب مایوسی دی حالت دے اندر غازی ول جا رہا ہے غازی نے دوروں ویکھیا ویکھ کے فرمان لگے چاچا جی انہاں کونسل والے نے پھانسی دا حکم دیتا ہے اپیل قبول نہیں کیتی چاچا حیرت چ رہ گیا جیل والے حیرت چ گم ہو گئے اینو کنے دس دیتا ہے غازی صاحب فرماندے نے جدو تسی گئے او مینو اودا وی پتا ہے جو اتے کہندے سن پے مینو اودا وی پتا ہے جڑا چٹا ان پڑھ سی عشق دے دفتر نے سارا کچھ پڑھا دیتا لوکی آندے نے حضور نو علم غیب کوئی نہیں کملی والے نے ایک چلکی پائی ایویں سرا جنی چلکی پائی ہے حضرت غازی علم دین شہید دے اندر ایسا کھلیا تے نال اے وی فرمایا سن لو جدوں میں پھانسی لگ گیا تو لاہور میرا لاشا لجاندیا بڑا وقت لگے گا بڑی پریشانی بھی آئے گی نال دسی بھی جا رہے ہیں سارا کچھ صدقے جاوا سونے تیرے عشق تو ہے کتوں کا کتنے پہنچا دینا ہے فرشوں عرش پہنچا دینا ہے عشق مصطفیٰ قربان جائیے اللہ دیا بندیا غور فرماؤ غازی صاحب نال جناب دسن گئے نے فرمایا میرے لاشا لجاندیا تانوں مشکل بڑی آوے گی اوکھا ویلا بڑا آوے گا بہر صورت ہوں وسیعتاں شروع کر دیتیاں آپ نے وسیعتاں فرمایا خبردار ایک دے گلے وے وین نہیں پانا دوجا جناب جدو میرا جناب نا جنازہ پہلو ایتھے رکھنا ہے لجاندیا تانوں آنکھ ہوے گی جدو لے کے جاؤ گے مینو جناب میانی صاحب قبرستان دے اندر دفن کرنا جے اسے میری قبر کچی بناونی ہے کوئی صندوق نہیں رکھنا کیونکہ میں چاہنا وا میں کملی والا دی سنت دے مطابق دفن ہوا ادر ویس آپ نے فرمایا ہو جدو میری قبر بنانی ہے کچی قبر بناونی ہے تو چارے پاسے نا ہٹ کے وچوں قبر دا تویر چھڈ کے ادھر ادھر پکیاں اٹاں لا کے تے گملے بنا دینے نے مینوں پھلاں نال بڑا پیار ہے اتے پھل چارے پاسے رکھ دینا تے اتوں میرے کوئی چھت نہ بنانا پاسے تے بنا دینا تاکہ کوئی آئے پڑھن والا میرا نشان قائم ہوے گا آوے اتھے بہ کے تلاوت کرے ذکر کرے پر تسائن کرنا ہے اتو ننگا رکھنا ہے تاکہ اتو رب دی رحمت دی بارش جدو آوے تے او دیاں چھٹا میری قبر دوتے پہن تے فرمایا میرے والد محترم آستے بھی نال جگہ رکھ دینا ہو جڑے میرے رشتے دار مرن انہاں نوں میرے سجے پاسے کھبے پاسے دفنا دیا جانا توجہ فرمانا دیا بندیا فرمایا تے اس طرح کرنا نال جناب جدو تسی نال چھت دی بنا دینی نال ایک میرے مسجد بنا دینی ہے جدو جنازہ چکنا ہے نال ذکر ہندا جاوے اللہ اللہ دا ذکر کرنا ہے ہولی ہولی اللہ دا ذکر کردے چلے آ جائے غازی صاحب فرماؤں گا درویش اللہ دیا بندیا غازی صاحب فرماؤں دے نے اس انہ حالات دے اندر اس کوٹھڑی دے اندر آپ جنہ چیر رہے نے آپ دے جناب جی حالت سبحان اللہ دن با دن نور بدر آئے آپ سرکار رات بھی جاگ دینے دن بھی جاگ دینے راتاں بھی بیدار دن بھی بیدار دوست ملنا لیا رہنے جا رہنے تانتا بجے آئے قربان جامعہ غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار جنے دن اتھے رہے جدو پھانسی دا آڈر بلیا تے خبر پہنچی علم الدین تنو پھانسی داڑ رو گیا ہے، غازی علم الدین شہید کوارا مست ہو گیا ہے، تے ہن تانو پتا ہے پھر آن کے پوچھ دینے تیری کوئی آخری خواہش ہوئے آخری تمنا، سپرڈنٹ آن کے پوچھ دے علم الدین کوئی آخری تمنا ہے، فرمایا آخری تمنا ہے، انہیں آخر کی کہنے لگے وے چھتی کرو تاکہ میں سرکار دی دربار اچ جلدی نال پہنچ جاؤں، فرمایا چھتی کرو میں حضور دے دربار دے اندر کملی والے انتظار پہ کر دے نے، دیر لگ دیئے ہون میرا کوئی جسم میرا پردہ بنیا کھڑا ہے، اس پردے نو ہٹاو میں یار دی بارگاہ اندر پہنچ جاؤں، ہن پھانسی دین دی واری، ادھر ویکھ پھانسی دین دی واری، پولیس جڑے جنی پولیس اوتھے کھلوتی ہے سپریڈنٹ تک سارے کلمے پڑھن والے نے، مگر بےمان پڑھے سکولاں دے سن، میں آکھیا ہوئے بےمانو جے تسی وی حضور دے مسلمان ہوندے تسی وی ایمان والے ہوندے، اسی ٹائم جدو تانوں آکھیا گیا ہے انگریز نے حکم دتا ہے عاشق دے ہتھ کڑیاں لاؤ اینو جناب جیل دے اندر بند کرو، تہاڈا حق بندا سی اسی ٹائم وردیاں لا کے سٹ دین دے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کی خیال ہے وردیاں لا کے سٹ دین دے وردیاں پاڑ دین دے، آندے حضور دے عاشق دی طرف اے ہاتھ نہیں جا سکتے بھوکے مر سکنے ہو، مگر سکول نے او غیرت کڈ لئی سی او ایمان کڈ لیا سی، اللہ دیا بندیا ایتھے ہن رون دا مقام ہے، ویخ اسی جدوں ہی برباد ہوئے ہاں، اپنے بےمانا نے برباد کیتا ہے، جنہاں نو انگریز نے خرید کر لیا ہے انہاں کنجرہ نے سانو برباد کیتا ہے، غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے پھانسی دے واسطے انگریز کہن لگے لاہور پھانسی دتی گئی، اتھے فساد کھڑا ہوئے گا، اتھے جناب لینا لگ جان گیاں، اتھے لاشاں دے ٹھہر لگ جان گے، مگر لاہوریاں نے عاشق دیوانے نو کدی پھانسی نہیں لگن دینا، ہن جناب جی اتھوں ضلع میاں والے علی دے رئیس جڑے ہمیشہ رئیس بغیرت رہے نے انہاں بغیرتاں نے آکھیا انگریز نو آکھیا جناب ایس علاقے دے اندر ایسا امن ہوے گا تسی ایتھے پھانسی لاؤ اسی ذمہ دار ہاں ایتھے کسے نو سر نہیں چکن دیاں گے، او بےمانہ بغیرتاں رئیساں نے حضور دے عاشق دیوانے نو جناب میاں والی جناب میاں والی جے میاں والی جناب انہاں پھانسی لوان دے منصوبے بنا کے دتے، تے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دی جرت تو صدقے جاواں آپ فرماؤ دے نے سپریڈنٹ نو، اے سپریڈنٹ یاد رکھ جدوں پھانسی دے تختے تے لے چلنے مینوں اوسلے تو میرے پیر نہیں بننے میرے ہاتھ نہیں بننے، کیونکہ میں بزدلی والی موت نہیں لینی، میں تے حضور دے نام تے خوش ہو کے قربان ہونا اے، اے خبردار جدوں مینوں لے چلنا اے جیڑا پھانسی دا تھندا ہوے گا پہلو میرے ہاتھ چ دیوی میں چم کے اکھان دے رکھاں گا، اے پھانسی دا پھندا کملی والے دے نام تے پیاؤں گا، الغرض جناب قصہ گل مکا دیو، غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا میں چماں گا پھر چڑھاں گا پھانسی تختے دے پھر آواں گا، تختے دے غازی صاحب نو لجایا گیا، آپ نے اپنی بات دے مطابق پھانسی دے پھندے نو چمیا چم کے تختے دے لت رکھی تے مسکرا گیا، مسکرا کے دے پھندا لیا گلے دے ویکھ لا دیا بندے آؤ جدو پھانسی لگ گئے جدو آپ نو پھانسی لایا گیا اتاریا گیا ہوں ان کافر بئیمان نے جڑے جناب کلمے پڑھن والے بئیمان سن جنہ جناب یزیدی فوج وانگو ٹکیا تے ایمان ویچیا سی وہی جناب سپریڈنٹ پولیس تے اتوں کی پولیس انتظامیہ نے جناب غازی صاحب رحمت اللہ تعالی دا جنازہ تے لاشاں انہاں رل کے اتے لاوارساں دے قبرستان دے اندر دفن کر دتا لاوارساں دے قبرستان میں دفن کر دتا انگریزاں دے کہن دے اتے اور یاد رکھ جنہیں پھانسی دتی وہ شکل پھٹ گئی سی اور جڑے پولیس دا سپریڈنٹ سی یہو جی موت مولو سورا والی آئی وہ بڑھی نو بلیاں پالن دا عشق لگ گیا وہ بلیاں دی موت مر گئی بلیاں پال پال کے جناب پاگل تے دیوانی ہو گئی پتو پولیس آیا وہ بھی پاگل تے دیوانہ ہو کے مریا اور جناب آپ بھی سسک سسک کے موت مریا کہ اس واسطے اس بئیمان نے یزید دی فوج مانگو جناب یزید دے آنکھیں لگ کے حضور دے عاشق نو تخت دار دے چڑھایا سی رب نے انہوں سزا دیتی اللہ دیا بندے ہو جب لاوارساں دے قبرستان عاشق نو دفن کیتا گیا ہے 13 دن تو بعد والدین گئے لاہور والے گئے بڑی اتھے جلسے جلوس ہوئے لاش مبارک لین واسطے کیونکہ آپ نے وصیت فرمائی سی میں میانی صاحب قبرستان وچ دفن ہونا ہے عاشق دے منہ وچوں گلاں نکلیاں ہون انگریز ٹل لا لوے پوری کیویں نہ ہو گئے وصیت عاشق دی سی جو منہ وچوں کہہ بیٹھے رب نے لکیر پھیر دتی ہے قضا و قدر دا فیصلہ بن گیا ہے غازی صاحب نو ادھر وے جناب اتھوں وفد گیا کڈن واسطے 13 دن تو بعد غازی صاحب دا لاشاں لاوارساں دے قبرستان چوں چکیا تے ویکھیا چہرے دے پھل پہ کھڑدے نے پھل کھڑدے نے بھائی چہرے لال گلاب دیاں پتیاں وانگے ایتھے پھر دنیا سی ویکھن والی بڑھڑے بابے جڑے چل نہیں سن سکدے کمبدیاں کمبدیاں آندے سن یار بیلی او ایک وار سانو بھی تے مکھ وکھا دیو دوزخ یدی غمان دی اندر دوزخ اگی غمان دی اندر تے خاک ہوئے جو سڑی آواز آیا ہوئے تے بہ بہشتی وڑی کے قربان جاواں گا غازی صاحب دی قبر تیار کیتی گئی دنیا آن کے جنازے ہزاراں دا مجمع ہر بندہ ہی کوشش پیا کردا ہے کدھر عاشق دے جنازے نو ہتھ لگ جاوے ان دے بانس نو ہتھ لگ جاوے مت ساڈی وی بخشش ہو جاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غازی صاحب ماشاءاللہ اپنے والدین نو ایک وصیت کی رشتہ دارن فرمان لگے گل سنو مغرور نہ ہویا جے تو کھچ نہ پیا جے مت تسی آکھو غازی دے والدین تے غازی دے رشتہ داراں تے ساڈے گناہ معاف ہو گئے نہیں نماز نہیں چھڈنی حضور دی سنت نہیں چھڈنی ہائے ہائے خدا دی قسم سارے سبق شریعت مصطفیٰ دے وی طریقت دے وی حقیقت دے کملی والے نے چند دنوں وچ جیل وچ پڑھا دتے اللہ دے بندے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دفنا دیتے گئے وصیت دے مطابق آپ نو میانی صاحب قبرستان دے اندر رکھا گیا اور ماں جس ماں دا بیٹا سی ماندی ہے جنہ چیر میں جیوندی ہائے ہائے فرماندے نے جدوں چاندی ساں جے میرے بیٹے نے آکھیا سی اما جی گھبرانا نہیں جدوں میرے ملنے دے ملاقات دی خواہش ہوے نا اس لے یا مزمل پڑھیا کرو میرے جس رشتہ دار نو ملن دی زیارت ملاقات دی خواہش ہوے اے وظیفہ پڑھنا رات نو دعا کر کے یاد کرنا بیٹا حاضر ہوے گا فرماندیاں نے جدوں بھی ماں دی مامتا پریشان ہوئی ہے تے رات نو بیٹا زیارت کرا گیا سبحان اللہ اللہ دیا بندیا توجہ فرما غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہن آخر دے اندر نتیجہ تن گل کر دیا کہ غازی صاحب نو ہاتھ کھڑیاں مارن والے مسلمان سن کون سن آدھے سن قانون تو مجبور ہاں تے فتنہ قائم رکھیا انگریز نے جدو عاشق نے کم کر وکھایا پھر عاشق نو پھائیں لایا پہلا قانون انہاں دا حرکت چ نہیں آیا جڑے حضور نو گالاں کڈن دے سن انہاں واسطے پہلا گورنمنٹ دا کوئی قانون نہیں سی قانون اس لیے بنیا لانتیاں دا جس لیے ہاتھ کھڑیاں مارن والے مسلمان سن کون سن چاہندے سن قانون تو مجبور ہاں تے فتنہ قائم رکھیا انگریز نے جدو عاشق نے کم کر وکھایا پھر عاشق نو پھائیں لایا پہلا قانون انہاں دا حرکت چ نہیں آیا جڑے حضور نو گالاں کڈن دے سن انہاں واسطے پہلا گورنمنٹ دا کوئی قانون نہیں سی قانون اس لیے بنیا لانتیاں دا جس لیے عاشق نے اس لانتی کتے پونکدے نو ماریا ہے اسی طرح تیرے ملک دے اندر ہن وی چل رہا ہے ہزاراں پونکے ہزاراں نبوت دے دعوے دار حضور دے گستاخ پے پونکن قانون ستا ہے کوئی حرکت نہیں کرتا کیونکہ وہی یہودی دا قانون ہے اور جدوں کوئی عاشق دیوانہ اٹھدا ہے شیر محمد نیازی ورگا جیویں غازی الدین شہید نے کیتا شیر محمد نیازی نے ایویں ماریا عارف اقبال پٹی نو تے جناب جج نو تے ہن پھر آ گئی گورنمنٹ جناب حرکت دے اندر تے فوراً پھڑ کے اندر بھی کیتا تے پھانسی دے آرڈر کر دتے معلوم ہویا جیویں اس لیے کافراں انگریزاں دی حکومت سی حکومت ہن وی ہالے اسی طرح کافراں تے انگریزاں دی پر فرق ان اس لیے چٹے کافر سن ہوں ذرا کال کالے کافر نے کہڑے ہوں جنرل مشرک جیسے تے اج دے ججاں جیسے کالے انگریز نے اس لیے سن بھورے انگریز فرق رنگاں دا ہے او بھی کافر سن ہے او بھی کافر نے خدا دی قسم کر کے آنا او سن لو بابا گیا دھول مینو قسم خدا دی غازی المدین شہید ایک نہ سمجھا جائے کملی والے دے ہزارہ غازی المدین کو پھر دے گا میری اکھاں دے سامنے توجہ بھائی میری اکھاں دے سامنے عارف اقبال پٹی نے عیسائیاں چھڈیا جنہاں گالاں دتیاں حضور نو میں اس لیے کوٹ دے اندر موجود سا سارا ماجرا ویکھیا بد نظیر دا دور حکومت سی پورے زور شور نال برطانیہ امریکہ اتھے موجود سی وکیل انگریز آئے سن انگریز وکیل میں اکھاں نال ویکھے نے دو چوڑیاں نو چھڑاون واسطے کون آئے پوری یورپ حرکت چ آ گئی اور ساڈے دلے تے دلیاں بغیرت دے بغیرتنیاں یہودی تے یہودڑیاں اے سارے کٹھے ہو کے تے انہاں سور دے بچیاں نے ججاں نے فقیر دی اکھاں دے سامنے 50 عاشق اسے حضور دا کوٹ دے اندر موجود سی ساری کاروائی ویکھی ایک تھردار سیف اللہ جناب کوٹ خواجہ سعید دا مینوں رو کے کہن لگا چشتی صاحب اگر میں اسے کوٹ دے اندر ہوندا مینوں کسے کتے چکیا سی جے جج نوں گولی لوا دا اکھاں دے سامنے ہر وقت برطانیہ دے جناب آڈر آ رہے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ جیل نو وقت پیا رہا ہے کہ خبردار انہاں دو چوڑیاں نو کچھ نہ ہونے پائے ہر چیز کھواندے پیاندے رہو اور فوراً باعزت بری کر کے کوئی یک طرفہ فیصلہ کیتا گیا ہو کوئی دلائل دی سماعت نہیں کیتی گئی یک طرفہ فیصلے دے اتو انہاں دو چوڑے رحمت مسیح تے سلامت مسیح نو ایتھوں گورنمنٹ پاکستان نے جہازاں تے بٹھایا اور برطانیہ بھیج دیتا معلوم ہویا گورے انگریز تر گئے تے کالے انگریز آ گئے انہاں غازی علم دین شہید نو ہتھ کڑیاں لائیاں سن اے اج حضور دے عاشقاں نو ہتھ کڑیاں لاندے نے اے کارے کافرو او یہودیو میں تانو آخری غازی علم دین شہید دا پیغام سنانا غازی تو پوچھا گیا غازی کیوں مارے علاج پال نو غازی فرمان لگے میں اس واسطے مارے ہے کہ جس ملک دے اندر میرے مصطفیٰ دے خلاف سازش ہون اس ملک دے اندر امن نہیں رہ سکدا میں کیا جڑا فتنہ پیا پاندا ہے اینو ختم کر دیتا جائے تاکہ اس ملک دے اندر باشندے امن دی زندگی گزارن معلوم ہویا غازی علم دین دے فرمان دے مطابق جس ملک دے اندر کملی والے دی توہین ہوئے کدی امن سکون ہو سکدا کالے کتےو کالے رچھو یہودی ڈنگیاں ٹوپیاں والے شیطانوں تے ابلیسو کسے کتی نسل نے جے ہے تہاڈے جو کوئی پیو دا پتر تے فقیر نوں ہتھ کری مارے تانوں میں دساں گا دی لکھاں لگے پھر دے جے کالے کافرو تسا اسی طرح فتنے امن کنے والے رات نو جاگ رہے ہون اور راتی گولیاں چلدیاں رہندیاں نے کہ نہیں سو کے رکھو تہاڈا رب سونا برباد نہ کیتا پھر آکھیا جے تسا کی آکھیا اسا حضور دی گستاخی سن کے امن نہ رہواں گے آئے دن کوئی چوڑا پیا پک دے کوئی کیڑا پیا پک دے کوئی جنگل پہ بکنے کوئی ایم پی اے بکنے کوئی ایم ایل اے بکنے منو قسم ہو جائے اولاد شریف دی جس ملک دے اندر کملی والے دی گستاخی ہوے اس ملک وچ امن ہو سکدا نہیں ہو سکدا ہر کے وکاؤ جڑے کوٹھیاں وچ بجو لیتے نے میں بجو نو نہ سو آرام دی نیند جے تانوں رب نے چک کے پٹھے نہ پیتا تے میرا نام بچا جے اگر امن چاہتے ہو تو مصطفیٰ دی عزت بچاؤ حضور دی عزت نال تہاڈی عزت بچ سکدی ہے ورنہ نہیں بچ سکدی جا لکھ لو اور میرا فتویٰ ہے جنہیں جج بیٹھے نے سارے کنجر نے کی نے سارے اور یہ جنرل نے سارے کالے کافر نے بولو کون نے اگلے دن نے دھیاں اپنی بھیجیاں نے اتنے سکڈی سٹنی سٹ سٹنی سٹنی پتہ نہیں کی بلا سڈنی سڈی سڈنی سڈنی اوتھے اپنی نا بھنا بیٹیاں نے آخیا کچھیاں پا کے ذرا ترن دا مقابلہ کرو جرنل دیا بھنا کرنل دیا بھنا بریگیڈیئر دیا بھنا کیونکہ بھنا مشترکہ نہیں ہوندیاں بولو تو صحیح اپنی بھنا بیٹیاں نے کچھیاں پا کے انہاں ترنا دا مقابلہ کیتا پھر ٹی وی تے وکھایا گیا کتےوں جنہاں نو اپنی بڑھیاں دی غیرت نہیں حضور دی غیرت کتھوں آنی ہے اور جنرل اپنی بھن نو ایتھے بھیج دینا سی راوی دے اوپر ایتھے پا لیں گے مسلمان ویکھ لیں گے اپنی نو ویکھیا گوارا نہیں کیتا انگریزاں نو ویکھیا ہی دو لعنت ہزار بار لعنت کافران دے قانون چلاون والے کمینے حضور دے دشمن تانوں میں دس دے آگاہ کر دیا کنو کنو پھانسی لاؤ گے کنو کنو پھائے لاؤ گے آگاہ ہو کے ویکھو میرے حضور دے عاشق دا خون دا قطرہ جدو زمین دے پیندا انقلاب آ جاندا ہے کتھے لگے پھر دیو یہ عاشقاں دے خونے میں نہیں واہ دے وعدہ کیتا ہے سوا دو دا ماشاءاللہ ادھر ویکھو ٹائم پابندی عاشق کتھوں پابندی قبول کر دے ماشاءاللہ یہ تے کدی پھانسی دی پابندی قبول نہیں کردے مڑے ٹائمنیاں جڑیاں نے گھڑیاں کی کردیاں نے سن گل نہیں سمجھ لگی بار صورت اللہ رب ال غازی صاحب رحمتہ اللہ تعالی دا ذکر کیتا ہے ہاں جی اچھا انشاءاللہ ایک بار ہم زیارت واسطے بھی جانا ہے ایک بار بڑا دل کرن دیا ہے کہ عاشق دے دربار دی زیارت کر کے آواں گے اللہ رب العالمین انہاں نوں غریق رحمت فرماوے اور سانوں انہاں والا عشق اور جذبہ عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ درد مندان دے سخن محمد تے دیون خبراں حالوں او جس پلے فل بدے ہون تے آوے بو او جس پلے پھل بدے ہوں تے آوے بور مالو عشق تیرا کول بٹھا کے ات درد پورا چھڑا او جی کر جائے تن کول بٹھا کے ات درد پورا چھڑا اگر میاں صاحب فرماتے ہیں جس دل اندر کوئی عشق نہ رچیا او جس دل اندر عشق نہ رچیا جنگ او مالک دے در راکھی کر دے تے صابر پکھے ننگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے تے رحمت دامی اج رحمت دی رات ہے ماشاءاللہ ملنگا تے دعائیا شعر پڑھ کے مکانا رحمت دامی پا خدایا سکا کر ہریا تے بوٹایا سی امید میری دا کر دے میں بھریا تے بوٹایا سی امید میری دا تے کر دے میں شاہ فرما دینے چلو چلو ویکھیے اس مسے تاننے نو جدی ترنجنا دے وچ پئیے دھم تے میں دو چار شیر لکھے نے آکھو تو سنا دیں جدو عاشق دی توجہ یار والوں دی تو پتہ کی کر دو ویکھ دے ہر شاید دوئی ہے نا تے پھر میں ذرا تصوف تے انداز وچ لکھے نے چرد کیتے نا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا اوے نا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل لانا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل اسا دنیا تو دل چاہے کسا ولڑے نال لایا ہے اسا دنیا تو دل چاہے کسا ولڑے نال لایا ہے سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی گل اے سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی ایک رب نے یار بنایا ہے ایک نے کہ دو ایک رب نے یار بنایا ہے تے رنگ وحدت دکھلایا ہے تے رنگ وحدت دکھلایا ہے سانو کثرت وچ نہ جڑا ملا کوئی یار دی گل او سانو کثرت وچ نہ جڑا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نا لمے پینڈے پاپ اور جد عشق فرید استاد ہویا سب علم عمل برباد ہویا اور سب علم عمل برباد ہویا ساڈی علمو جان چھڑا ملا کوئی یار دی اور سانو علمو جان چھڑا ملا کوئی سنا ملا نا لمے بہنے با ملا کوئی یار دی گل او چلو ویکھیے اس مستانے نو جدی ترنجنا دے وچ پئیے دھم او تے میں وحدت وچ رنگ دا اے نہیں پچھدا ذات دے او تے میں وحدت وچ چھڈ چھوٹ بھرم دی بستی نو آئے آئے کسرت دے چکران چ پینا تے دھیان دل دا کسے ہور وال رکھنا اے تے جھوٹ اے چھڈ جھوٹ بھرم دی بستی نو کر عشق دی قائم مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکم نعم اے آدے گئے میں راج کئی جی امامت ملی کولوں وٹ گئی مرت میں رب محمد لوڈیں لاگیا مرت میں رب محمد لوڈیں لاگیا جگ سار دا محبوب مدنی لکھا جگ سار دا محبوب مدنی لکھا ساری دھرتی تے رحمت بنے لاگیا جڑے Ah!